Umepika kitano mesha kitandika nyumba iko sawa sawia mwanamke wewe kibao shanifumania sana shanifuta na mambo mengi sana ila bado kuna nini nakazana haitoshi na nitunzia na umana watoto na jikofi na kuhusu wewe nyumbani kisima nipana kuhusu wewe sokoni na bafuni pana kuhusu wewe ni kuteji na kanisi kuhuma unapomia mateso na kila siku mikwazo inabaya juu ya kuso na mipisha kwa mbele unapomia mateso na kila siku mikwazo inabaya juu ya kuso na mipisha kwa mbele oh mama, oh mama, oh mama we oh mama, oh mama, oh mama we. Oh mama we. Moyo nionao ni tofauti sana. Dunia tuliomo imejaa lawama. Kuombea kwa mwenyezi akulinde siku zote sababu yoma superwoman superwoman kibao shanifumania sana shanifuta na mambo mengi sana ila bado kuna niu na kazana haitoshi na nikizia na umana kuna jikoli na kuhusu wewe soko nikisimani pana kuhusu wewe no, no, no. Jikoni